Fotoservice Stedenbroek. Voor pasfoto's, trouwreportages, ook op video, fotoapparatuur, videoapparatuur, homecomputers en uiteraard de mooiste kleurenfoto's. Tevens verhuur van videocamera's. Uw kleurenfoto heeft toch ook alle aandacht nodig die hij verdient? Bij Fotoservice Stedenbroek zijn ze in 2 dagen klaar, maar dan heeft u ook de mooiste foto's. Fotoservice Stedenbroek, Hoofdstraat 113 in Boven Kaspel.